και φωτιάς προδότες. Σώσον Κύριε το λαό σου και ελάχισον την κληρονομία σου. Βρήκα στις βασιλεύσεις κατά βαρβάρων δωρουμένος και τόσο φυλάτων διά του σταυρού σου πολίτευμα. Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω! Το τέλος, νίκη θάνατος, νίκη θάνατος, ορθοδοξία ή θάνατος. Επειδή με τους διάφορους ηγέτες, με τον Μωυσή, τον τρέχοντα εδώ ηγέτη, δεν έχουμε δει φως, είπαμε να ξεκινήσουμε με τους άλλους, τους συμπολίτες μας για νοσηλεία, οι οποίοι κυκλοφορούν στους δρόμους μετά τα συλλαλητήρια, όπως εδώ η παρέα που ακούσαμε, ψέλνει, φωνάζει διάφορα συνθήματα, πάντα ουρλιάζοντας, πάντα με ένα φοβερό πάθος. Είναι και ένας πολύ ωραίος μόνος του, έχει πάρει μια σημαία και έχει βγει εκεί στην Πανεπιστημίου. Μια μεγάλη σημαία και την κουνάει, σκύβει, παρακολουθεί τα αυτοκίνητα. Είναι ένα βίντεο που έχει γίνει viral. Με αυτούς είπαμε να ξεκινήσουμε, να πούμε και το σώσον Κύριε το λαό σου, γιατί αλλιώς δεν σώζεται αυτός ο λαός. Τα έχουμε δοκιμάσει όλα. Νομίζω θα δοκιμάσουμε και άλλα πολλά, αλλά στα ίδια καταλήγουμε. Μόλις γίνει κάτι, απευθείας αποκαλύπτεται το μπάχαλο που όλοι με τρομερή και φοβερή συνέπεια διατηρούν. Ο ένας μετά τον άλλον που έρχονται να κυβερνήσουν αυτόν τον τόπο. Και υποτίθεται θα διορθώσουν τα κακοσκήμενα, έτσι λένε. Τελικά τα κακοσκήμενα υπάρχουν, αυτοί φεύγουν, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Έχουν φύγει εκατομμύρια για να διορθωθούν τα κακοσκήμενα, αλλά παραμένουν αυτά εκεί ακλόνητα και καθορίζουν τα πάντα και τις ζωές μας και τη φύση και την επικαιρότητα γενικότερα. Να θυμηθούμε, υπάρχει μια αξία, έχει μια αξία, σε ποια κατάσταση είναι η χώρα τα τελευταία δύο, όχι το τελευταίο 1,5 περίπου δύο χρόνια. Με αφορμή την έναρξη της νέας χρονιάς θα ήθελα να ξεκινήσω όχι με υποσχέσεις αλλά με ένα περιεκτικό απολογισμό του κυβερνητικού έργου ώστε να δείξω τη βάση από την οποία ξεκινάμε και στην οποία στηρίζουμε το σχέδιό μας για το 2022. Ένα έτος που θα μας φέρει ακόμα πιο κοντά στο στόχο της Ελλάδας 2.0, μιας Ελλάδας που ηγείται στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Άνοιξε πόρτα. Άνοιξε καταραμένη πόρτα. Άνοιξε πορτούλα μου. Που ηγείται στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Άνοιξε πόρτα! Μπορεί να χάσαμε τις τρεις προηγούμενες τις βιομηχανικές επαναστάσεις, αλλά όμως εδώ είναι ο κύριος Οικονόμου, όταν ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος από το 2022, που μας έλεγε τότε ότι η Ελλάδα ηγείται στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Υπάρχουν και άλλες χώρες που συμμετέχουν σε αυτή την επανάσταση. Είναι η Κίνα, είναι η Αμερική, είναι η Σουηδία, η Φιλανδία, η Γαλλία. Τίποτα. Τη σκόνη μας έχουν φάει. Εμείς ήμασταν μπροστά. Το είχε πει τότε. Θα πάρουμε τώρα μία γεύση από τα όσα γίνονται στο Θεσσαλικό κάμπο του πώς ακριβώς ηγείται η Ελλάδα στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Γιατί πλημμύρισαν τα χωριά της Καρδίτσας και ο Κάμπος? Οι κάτοικοι καταγγέλουν πως το αντλιοστάσιο που βρίσκεται στην αποκλεισμένη Κόρδα δεν λειτουργήσε καθώς δεν είχε ρεύμα. Μιας Ελλάδας που ηγείται στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Το φράγμα δεν λειτουργήσε καθόλου. Σβήσαν όλα, ενώ κανονικά έπρεπε να έχουν και γεννήτρες όταν θα σβήνει για να παίρνει αυτόματα να σηκωθεί. Είμαστε 7 μέρες μέσα στα νερά. Δεν μας ανοίγουν ακόμα το αντλιοστάσιο. Χτες κάνανε την κίνηση και σηκώσανε τη μία από τις τρεις πόρτες. Το νερό όμως δεν φεύγει. Από χτες παρακαλώ με τα τηλέφωνα τον Ομάρχιο να στείλει μία τσάπα. Να σκάψει, αν σηκώσουν και σκάψουν εκείνο το τυχείο, τα νερά θα φύγουν μέσα σε πολύ λίγες ώρες. Μιας Ελλάδας που ηγείται στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Το βράδυ εκείνο της μεγάλης θεομηνίας, το αντλιοστάσιο είχε διακοπή ρεύματος και επίσης δεν έχει γεννήτριες. Με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν τα χωριά του Θεσσαλικού κάμπου. Μιας Ελλάδας που ηγείται στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Γινόμαστε επιτέλους σοβαρό κράτος. Δεν είχε γεννήτρια το αντλιοστάσιο και το ρεύμα ήταν κομμένο από τις πρώτες μέρες. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν κομμένο από την Παρασκευή. Γι' αυτό ηγούμαστε της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, επειδή η γεννήτρια είναι της τρίτης, της προηγούμενης, και είναι παροχημένο γεννήτρια τώρα, πετρέλαια εκεί να παίρνουν μπρος και να λειτουργεί το αντιλιοστάσιο, όλα αυτά είναι του παρελθόντος. Είμαστε μπροστά, κοιτάμε μπροστά. Τσιπάκια, ηλεκτρονικά συστήματα, διαστημική τεχνολογία από τους προηγούμενους. Οπότε δεν έχουμε τη γεννήτρια που θα έπρεπε να βάλει μπρος στο αντιλιοστάσιο. Ένας από τους λόγους που συνέβη όλο αυτό. Βάλαμε δηλαδή τα παχιά λόγια που με ευκολία λένε όλοι αυτοί. Εδώ ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα ο κύριος Οικονόμου, και βάλαμε και την πραγματικότητα δίπλα-δίπλα. Γιατί υπήρχε αντιλιοστάσιο. Κάποιος είχε φροντίσει με κάποιες μελέτες να βάλει και ένα αντιλιοστάσιο που δούλευε με ρεύμα. Με την πλημμύρα κόβεται και το ρεύμα όμως. Είχαν και γεννήτρια, αλλά δεν μπορούσε να λειτουργήσει όλο αυτό. Και έτσι συνέβη το πολύ ωραίο αυτό που παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες. Παραλογισμός από πάνω μέχρι κάτω. Μία πτυχή των όσων συμβαίνουν στο Θεσσαλικό κάμπο είναι αυτή. Μία πτυχή, όχι και η πρώτη. Γιατί έχουμε παρακολουθήσει πάρα πολλά. Χθες βράδυ έβλεπα το δελτίο ειδήσεων του Sky και βγαίνει ο συνάδελφος, ο Σουλιώτης, και παρουσιάζει μια έκθεση από το 2018, η οποία έκθεση, θα ακούσουμε τώρα όλο το ρεπορτάζ πώς έγινε το live, η έκθεση αυτή είχε προβλέψει αυτά που γίνονται σήμερα στο Θεσσαλικό κάμπο. Τι θα γίνει αν. Και είχε προτείνει και μέτρα για να μην συμβούν αυτά που ζούμε σήμερα στο Θεσσαλικό κάμπο. Αποκαλύπτουμε απόψε, Γιάννη, ότι η πολιτεία είχε στη διάθεσή της έκθεση η οποία προέβλεπε τι θα γινόταν στον κάμπο, το προέβλεπε δε με τρομερή ακρίβεια. Το 2018 ουσία καταρτίστηκε το Εθνικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Κινδύνου Πλημμύρας. Ήταν μια ευρωπαϊκή επιταγή και προέβλεπε 26 μέτρα με φορείς υλοποίησης στην κεντρική διοίκηση, στην αποκεντρωμένη διοίκηση, στις περιφέρειες και τους δήμους. Η συγκεκριμένη, 4 χρόνια αργότερα, το 2022, έγινε η πρώτη έκθεση αξιολόγησης. Είπαν δηλαδή, ελάτε να δούμε τι έχει γίνει. Τα αποτελέσματα ήταν αποκαρδιωτικά, καθώς κανένα από τα 26 μέτρα που είχαν προβλεφθεί δεν είχε υλοποιηθεί. Σε ό,τι έχει να κάνει με την περιφέρεια της Θεσσαλίας, όπως και αντίστοιχα σε όλες τις υπόλοιπες περιφέρειες, τα μέτρα είχαν καταρτιστεί επί τη βάση κάποιων σενάριων. Στην περιφέρεια περιφέρεια της Θεσσαλίας προέβλεπαν τα σενάρια υπερχείλης της κεντρικής κήτης του Πηνιού, καθώς και 12 παραποτάμων του. Τι έλεγε το σχέδιο, ότι σε αυτή την περίπτωση θα καλυφθούν με νερό τα χωριά και οι οικισμοί Παλαμάς, Αστρίτσα, Μεταμόρφωση, Βλοχός, αλλά και η πόλη της Λάρισας, η περιοχή δηλαδή που έχει πληγεί από τον Ντάνιελ. Τώρα, με βάση αυτά τα σενάρια είχαν καταρτιστεί, είχαν προβλεφθεί κάποια μέτρα, όπως αναφέρω ενδεικτικά κάποια από αυτά, το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρών δεν ολοκληρώθηκε, η δημιουργία ταμιευτήρων νερών στη Λάρισα δεν φτιάχτηκαν, η δημιουργία ενός εθνικού μητρώου πλημμυρικών συμβάντων. Μόλις το 2023 προκηρύχθηκε η θέση για την πρόσληψη ενός συμβούλου που θα αναλάμβανε να υλοποιήσει το συγκεκριμένο έργο, η δημιουργία ενός δικτύου συλλογής μετεωρολογικών δεδομένων. Στην περιοχή της Θεσσαλίας δεν εγκαταστάθηκαν τέτοιοι μετεωρολογικοί σταθμοί και μόλις την περασμένη Τρίτη υπήρξε μια έκτακτη σύσκεψη προκειμένου ακριβώς να επισπευστούν οι διαδικασίες για την υλοποίηση αυτού του εθνικού σχεδίου. Εδώ η πολιτεία λοιπόν ήταν ενημερωμένη, είχε προβλέψει ακριβώς τι θα γίνει, είχε μια έννοια για την περιοχή, ήξερε κάτι, δεν ήταν εντελώς ανυποψίαστη, αλλά δεν είχε γίνει τίποτα απολύτως από αυτά που θα έπρεπε να είχαν συμβεί. Υπάρχουν και άλλες εκθέσεις νωρίτερα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μάλιστα η Ευρώπη μας εγκαλεί γιατί δεν είχαμε ενημερώσει για τις περιοχές που κινδυνεύουν από πλημμύρα και. Γενικώς τα ξέρουν, όλα τα ξέρουν. Υπάρχουν σε χαρτιά, υπάρχουν πρόνοιες πάντα στα χαρτιά, αλλά δεν λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα. Άλλη μια απόδειξη αυτού που γίνεται. Και μου στέλνει εδώ ένας ακροατής τώρα μήνυμα και λέει, για άσχετο θέμα, στο 8ο Δημοτικό Σχολείο στο Δάσος Χαϊδαρίου δεν έχει βιβλία να δώσει στα παιδιά. Δεν φτάνουν, λέει, για όλη την τάξη. Και χθες πήγαμε, αγοράσαμε βιβλία. Και αν χρειαστεί, θα πάρουμε και άλλα. Τι να τα κάνουν τα βιβλία τα παιδιά, τι να το κάνουν το σχολείο. Όλα αυτά είναι υπερτιμημένα. Είμαστε αρχηγοί στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, όπως ακούσαμε νωρίτερα. Οπότε όλα αυτά είναι μικρά. Είναι τα μικρά. Να μείνουμε στη μεγάλη εικόνα. Τα περισσότερα σχολεία έχουν βιβλία. Κάτι τέτοιο που και Κικίλιας νωρίτερα θα το ακούσουμε στην πορεία, ότι σώσαμε χιλιάδες ανθρώπους με όλα αυτά που έχουν γίνει στην Θεσσαλία. Και δεν είναι μόνο ότι το σύστημα όλο αυτό, το ελληνικό, το ελλαδικό, είναι ένα τέλειο το μπάχαλο. ενώ υποτίθεται είμαστε στην κυβέρνηση των Αρίστων και ηγούμαστε της βιομηχανικής τέταρτης επανάστασης και είμαστε στο Ελλάδα 2.0 και είμαστε σοβαρό κράτος και έχουμε παραδειγματιστεί από τους προηγούμενους που ήταν μπάχαλοι και αυτοί. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η κωμωδία που παίζεται με πρωταγωνιστές τους αρμόδιους μόλις γίνει ένα τραγικό γεγονός. Θα ακούσουμε τώρα εδώ τον αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλίας, Κώστας Νούσιος, πριν μερικές μέρες, απαντώντας στη φήμη τότε που έλεγε ότι σπάσανε το φράγμα για να μην πλημμυρίσει η καρδίτσα να πάει στην άλλη πλευρά, απαντούσε τότε. Ουδέποτε έδωσε εντολή για να ανοιχθεί το ανάγχωμα στον ποταμό Καλέτζη. Το ανάγχωμα ποιος το άνοιξε δηλαδή? Δεν γνωρίζω. Εγώ ουδέποτε έδωσε εντολή να σπάσει το ανάγχωμα στον Πουστινά. Αυτά τα έλεγε τις προηγούμενες μέρες. Χτες βγήκε ο ιδιοκτήτης της Τσάπας που λέει «Μου είπανε, πήρα εντολή να σπάσω το ανάγχωμα». Βγήκε μετά ο ίδιος ο κύριος Νούσιος αντιπεριφερειάρχης και είπε «Ο χωματουργός που επικοινωνήσαμε χθες, ο χωματουργός είπε, πήρε την αλήθεια. Εντολή». Σας είπε την αλήθεια. Μας είπε «Εγώ εντέλομαι από την περιφέρεια». Γιατί πήρα τηλέφωνο τον χωματουργό και του λέω «Συνεννοήσου με τον πρόεδρο, ο οποίος ήταν εκεί». Και κάνει αυτό που πρέπει για να σωθεί το χωριό. Και μου λέει, ακόμα και το ανάγχωμα. Βεβαίως, ακόμα και το ανάγχωμα. Ήθελε και το δικό σας οκ για να σπάσει το βεβαίως, ανάγχωμα. Βεβαίως. Δεν έδωσε εντολή, αλλά του είπε σπάστο. Εδώ, ο ίδιος άνθρωπος με διαφορά κάποιων ημερών, ενώ πια έχει αποκαλυφθεί τι ακριβώς έχει γίνει εκεί πέρα. Στο ίδιο έργο παίζει και ο Δήμαρχος. Όλη μέρα χθες φαγωνόντουσαν στα κανάλια και ο Δήμαρχος με τον Αντιπεριφερειάρχη, εδώ ο Δήμαρχος Παλαμά. Με λίγα λόγια, ο κύριος Νούσιος παραδέχτηκε ότι την έδωσε την εντολή. Όχι, ότι εσείς του ζητήσατε μηχάνημα για να πάρετε να το κάνετε. Ναι, αυτό είπε. Όχι ότι εγώ του ζήτησα μηχάνημα και έδωσε αυτό την εντολή. Δηλαδή, εγώ είπα στο χειριστή, σε ένα μέρος σπάστο, σε μια περιοχή που δεν έχω την αρμοδιότητα εγώ, έτσι. Εσείς το ζητήσατε να πάει. Εγώ δεν ζήτησα τίποτα, κύριε Στάθη. Ο αντιπεριφερειάρης που την έδωσε την εντολή θα έπρεπε να πει ναι, εγώ την έδωσα γιατί θα πνίγα δύο χωριά. Και θα γινόταν κύρος. Αλλά δεν το λέει έτσι. Γιατί δεν, γι' αυτό σας λέω ότι πρόκειται για άνθρωπο. Άρα προσπαθεί να ρίξουν τις ευθύνες σε εσάς, λέτε. Σε όλους τους δημάρχους. Όλο αυτό είναι για το φράγμα. Ποιος έδωσε την εντολή. Ο Δήμαρχος εδώ, ο Αντιπεριφερειάρχης, ο ένας θα πετάει στον άλλον. Νομίζω είναι της περιφέρειας, αν δεν κάνω λάθος, δουλειά όλο αυτό. Για τη γεννήτρια που δεν υπήρχε εκεί, αν ξεκινήσει ένα ίδιο έργο, θα χαθούμε πάλι. Ποιος ήταν υπεύθυνος να βάλει τη γεννήτρια, ποιος δεν την είχε βάλει, ποιος έδωσε εντολή στο αντιλιοστάσιο να ανοίγει και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία που τα ξέρουν όλοι οι κάτοικοι εκεί, οι κάτοικοι εδώ, τα γνωρίζουμε, τα βλέπουμε. Παρ' όλα αυτά επιλέγουμε όλους αυτούς που διοικούν με αυτόν ακριβώς τον τρόπο τόσο ζωτική σημασία θέματα για τις ζωές μας, όχι μόνο για τις περιουσίες και για τις ζωές μας. Να, μια επιλογή των Βολιωτών είναι ο Δήμαρχος Μπέος. Εγώ ακούστε, κύριε Παπαδάκη, ναι. Εγώ θα σεβαστώ την τοποθέτηση της κυρίας Υπουργού με την έννοια ότι τηρεί το υγειονομικό πρωτόκολλο. Ναι, σωστά. Έτσι, εμείς λοιπόν από την πρώτη στιγμή λέμε, επειδή διεκόπη η υδροδότηση της πόλης και τα δίκτυα μέσα πήρανε, λογικό είναι, λάσπες, μέχρι να καθαριστεί, γιατί το νερό είναι περίπου το ίδιο. Αγιοτρήσεις παίρνουμε και πηγαίο. Το πηγαίο δεν έρχεται, έχουμε μόνο γεωτρήσεις τώρα. Είπαμε λοιπόν ότι δεν είναι πόσιμο. Χλωριώνεται, ως εκ τούτου αφού χλωριώνεται δεν έχει μικρόβια. Και μπάνιο μπορώ να κάνω. Αυτή είναι εκτίμηση δική μου και συνεχίζω και κάνω. Ναι, αλλά τώρα εσείς... αν εσείς δεν θέλετε να κάνετε, μην κάνετε. Εδώ το θέμα είναι αν μπορούν οι Βολιώτες, σίγουρα δεν μπορούν να το πιούν το νερό, αν μπορούν να κάνουν μπάνιο. Και βγαίνει το Υπουργείο που το έχει ψάξει, υποτίθεται, και θεωρούμε ότι έτσι έχει γίνει και λέει μην το χρησιμοποιείτε ούτε και για μπάνιο. Η δε κυρία, κάποιοι επιστήμονες λένε ακόμη και αν το βράσετε μην το χρησιμοποιήσετε. Και βγαίνει ο Δήμαρχος του Βόλου και λέει εγώ κάνω μπάνιο. Με αυτό το νερό που, και μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα είπε φλούφλιδες όλους τους άλλους που φοβούνται να κάνουν μπάνιο με αυτό το νερό. Για μας δεν είναι παράξενο όλο αυτό. Στα λασπόνερα κυλιέται ο Δήμαρχος Βόλου, πολύ φυσιολογική εικόνα, ταιριάζει, δεν μας κάνει καμία απολύτως εντύπωση. Και είναι και οι πολίτες εκεί πάνω με τον αυτοσαρκασμό τους, προσπαθούν να αντιμετωπίσουν όλα αυτά που τους έχουν τύχει. Ένας από αυτούς έκανε πάλι στο TikTok ένα σκετσάκι. Καλημέρα από την παραθαλάσσια Σίβρα Σοφιάδα. Βλέπετε, αντί να πάμε εμείς στη θάλασσα, ήρθε αυτή εδώ πέρα. Εντάξει είναι, καλό είναι το νερό, καλή η θάλασσα, ρηχή, με οχτωγόνατο είναι, εντάξει είναι, όλα καλά. για μας αν είστε ικανοποιημένοι για την ακρίβεια που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα σούπερ μάρκετ. Είναι όλα χάλια. Επίσης υπήρχε και το επίδομα του Market Pass, το οποίο από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση το έκοψε. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Τώρα είμαστε κομπλέ. Ικανοποιημένοι γενικά αυτή τη στιγμή στα σούπερ μάρκετ. Ναι, μια χαρά είναι. Υπάρχει ακρίβεια. Δεν νομίζω, δεν τη βλέπω. Υπάρχει ακρίβεια. Δεν νομίζω, δεν τη βλέπω. Είδατε πως το βλέπει μισό γεμάτο το ποτήρι. Μάλλον το βλέπει φουλ γεμάτο το ποτήρι. Εδώ ο συγκεκριμένος κύριος βγήκε η κάμερα να ρωτήσει για την ακρίβεια. Από τον κάμπο πήγαμε στα άλλα θέματα που αφορούν όλη την Ελλάδα. Και ο κάμπος βέβαια μας αφορά όλους, γιατί όλα αυτά θα έρθουν στο πιάτο με κάποιο τρόπο και στα πορτοφόλια. Εδώ λοιπόν ο κύριος αυτός δεν βλέπει ακρίβεια. Καμία ακρίβεια. Είναι πολύ ευχαριστημένος. Υπάρχουν διάφοροι τέτοιοι, εντοπίζονται από τους δημοσιογράφους και της Αθήνας και της περιφέρειας και πάντα έχουν να πούν ένα καλό λόγο για την κυβέρνηση και για τη ζωή τους. Ο συγκεκριμένος δεν βλέπει καμία απολύτως ακρίβεια. Δεν έχει περάσει έξω από βενζινάδικο που πάει για 2,20 πόσο ανεβαίνει, καλπάζει και πάει προς τα πάνω. Όχι, τα βλέπει ωραία. Η άλλη κυρία μόλις της είπανε ότι κόβεται το Market Pass. Αντέδρασε με αυτόν τον πολύ ωραίο τρόπο. Το Σαββατοκύριακο που έρχεται έχουμε πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, θα ανέβει πάνω, θα απαντήσει μάλλον σε ερωτήσεις δημοσιογράφων. Τώρα πώς θα απαντήσει θα το δούμε τη Δευτέρα ή την Κυριακή ανάλογα. Την Κυριακή που θα τα πει και τη Δευτέρα που θα τα συζητάμε εμείς εδώ. Έχουμε και εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ. Επιτέλους θα γίνουν αυτές οι εκλογές. Ευχόμαστε, ελπίζουμε, εμείς εδώ στηρίζουμε, θέλουμε να βγει ο Κασελάκης πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η ώρα να ανασυγκροτήσουμε τη χώρα. Για την Ελλάδα, ρε γαμώτο! Είναι η ώρα να επιλέξουμε τι κοινωνία θέλουμε να γίνουμε. Της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Είναι η ώρα να κατακτήσουμε το ελληνικό όνειρο. Έχω και κότρο, πάμε μια βόλτα. Ο μόνος τρόπος να το πετύχουμε είναι μέσα από την κάλπη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Γαμηθείτε στο κόμμα που μας έλακε. Δεν θα αρχίσω καινούριο κόμμα. Θα αρχίσω καινούριο ΣΥΡΙΖΑ. Έχω περάσει μακρόνισο εγώ κύριε, πηγαίνοντας για Μύκονο. Μαζί με σας. Ελάτε. Έλαβε φόρα! Δώστε μου μισή ώρα από την Κυριακή σας. Ελεήστε τους στοχούς. Γραφτείτε επί τόπου στα εκλογικά τμήματα του ΣΥΡΙΖΑ σε όλη τη χώρα και ψηφίστε. Κασελάκι, Κασελάκι, για τα σένα το χτίσα. Η σύγχρονη αριστερά των πλουσίων σας έχει ανάγκη. Ναι, κύριε Στέφανε. Η Ελλάδα που θέλουμε σας έχει ανάγκη. Η ζωή που ονειρευόμαστε σας έχει ανάγκη. Ναι, κύριε Στέφανε. Ναι, βάλε πόλικο κρασί και 8 μπουκάλια μπύρα. Είναι κυριολεκτικά στα χέρια σας. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε. Αυτό είναι το σημερινό σποτάκι που έβγαλε ο Μπερλουσκόνη της αριστεράς ή ο Μαυρογιαλούρος από το Μαϊάμι. Διαλέγεται και παίρνετε. Και τα δύο νομίζω περιγράφουν ακριβώς αυτό που συμβαίνει με τον Στέφανο Κασελάκη. Θα τα παρακολουθήσουμε. Εμείς εδώ στηρίζουμε. Κασελάκη για πρόεδρο. Στο τσάκι είμαστε να πάμε να γραφτούμε να ψηφίσουμε. Είναι τόσο σοβαρή όλη η διαδικασία που γράφεις επί τόπου και ψηφίζεις επί τόπου. Μετά μπορεί να μην ξαναπατήσεις ποτέ. Δεν έχει σημασία. Το κάναν και πέρυσι με μια διεύρυνση που είχαν κάνει. Γράφτηκαν πόσοι γράφτηκαν. Μετά δεν πήγαν ή πήγαν στην επόμενη συνέλευση. Μετά δεν φάνηκαν ποτέ. Στην πορεία δεν ψήφισαν κιόλας από ό,τι φάνηκε, αν κρίνουμε από τα ποσοστά. Δεν έχει καμία, δεν τους απασχολεί τίποτα από όλα αυτά. Είναι το κόμμα, είναι οι δομές του, είναι η αντίληψη, είναι το DNA μέσα εκεί. Και όλα αυτά μπλέκονται και γίνεται αυτό το πολύ ωραίο μείγμα που παρακολουθούμε όλοι. Αυτά τα σποτ. Το σημερινό ήταν από τον Μπερλουσκόνη της αριστεράς. Πάμε στον άλλον εδώ, τον επιτυχημένο, γιατί φτιάχνει σοβαρό κράτος. Γινόμαστε επιτέλους σοβαρό κράτος. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Τώρα είμαστε κομπλέ. Γι' αυτό και η ονομασία του σχεδίου παραπέμπει και αυτή στην επανάσταση που έρχεται από το αύριο. Ελλάδα 2.0. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Τώρα είμαστε κομπλέ. φίλος Σιριζέος στην Ηλιούπολη, ο Μιχάλης, τον ξέρουν οι Ηλιουπολίτες και άλλοι τον ξέρουν και μου λέει έλα εσύ στο ΣΥΡΙΖΑ και θα σε ψάχνω εγώ, αναλαμβάνει να με ψάχνει αυτός. Δεν είμαι εφοπλιστής, Μιχάλη, για να έρθω να γραφτώ στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε άλλα τώρα, έχετε ανοίξει άλλα πανιά. Δεν είμαι εγώ για τέτοια. Εδώ είναι Ελληνοφρένη, όπως κάθε μέρα, 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας μέσα είναι, σας περιμένει πολύ αγάπη. radio@parapolitika.gr, το mail του σταθμού, το παρακολουθώ εγώ αυτή την ώρα. Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού, κολλητάκι πρώτης διαφημίσης. Έλα, πώ το λάγω. Έλα. Θα σου πω τώρα κάτι βιωματικό για τη Μακρόνισο που την έπιασε ο Μαλάκα στο Κασελάκι. Εδώ λοιπόν, στη Μακρόνισο. Εμένα ο παππού μου ήταν εκεί. Εγώ είμαι μια. Σα παρακαλώ, δεν καταλαβαίνω. Γιατί πρέπει να και καλά. Δηλαδή, πάλι θα καπηλευτεί το κουκουέ τη Μακρόνισο. Ήταν ο παππού σου και τι να κάνουμε. Και ο Κασελάκης έχει πέρασει ένα βαπόρητο από εκεί πέρα. Δεν έχει πονέσει τον τόπο αυτό. Θα σου πω τώρα κάτι για να καταλάβει και το ίδιο. Βάζουμε του παππούδε. Τι κάνει εσύ, δεν ξέρω τι κάνει ο παππού, τι έκανε. Εγώ σου είπα μια τρίχα από τα αρχίδια του είμαι. Δεν είμαι κάτι. Απλά θα σου πω. Να ακούσω εγώ την τρίχα τώρα. Είχε πει ότι άντεξε όσο άντεξε. Δεν είχε τη ματαιοδοξία να πει ότι εγώ τα κατάφερα και δεν υπέγραψα και το ένα και το άλλο. Είπε αυτά που μου κάνανε τα άντεξα. Ποτέ δεν είπε για τους άλλους που είχαν λυγίσει. Γιατί στο τέλος για να τους λυγίσουν βάζανε πρεζόνια να τους βασανίζουν για να πάρουν τη δόση τους. Είχαν περάσει αυτοί οι άνθρωποι και είχαν και την ταπεινοφροσύνη να πούν ότι εγώ άντεξα αυτό που άντεξα. Μέχρι εκεί δεν ξέρω αν θα άντεχα παραπάνω. Δεν είχαν καμία λαζονία. Τέλος πάντων, τι θα ψηφίσει. Τι εννοεί. Στο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα ψηφίσει. Το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Καλά, γεια σας. Καλό, ε. Έλα, Μωρία, παίρνω. Έλα, τι θες. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε. Τι έγινε. Καλά, να, λείπαμε κι εμείς λίγο. Λείπατε κι εσείς λίγο, ναι, είναι αλήθεια. Να σου πω κάτι. Δύο πράγματα θέλω να πω. Το ένα είναι η φάση με τον Αντώνη που πέθανε. Δείχνει απλά το πόσο μουνόπανε είναι οι Έλληνες. Τίποτα άλλο. Πόσο καθήκια την αποκτήνωση της κοινωνίας. Ένα σκυλάκι να πήγαινε να μπει. Δεν θα το κρατούσε έτσι να το ρίξει. Άλλα θα το σκοτώσεις. Καλά, δεν το ξέρεις. Πολλά βλέπουμε κάθε μέρα. Κοίτα, αυτός που θα το κάνει θα είναι κτήλος. Θα είναι ζώο, δεν θα είναι άνθρωπο. Νορμάλ άνθρωπο. Θα μου πεις νορμάλ τώρα ποια είναι η μειοψηφία. Ένα αυτό. Και ένα δεύτερο. Εσείς οι σκυλοποιητικοί στην αριστερά, με τους άλλους τους βλάι της αριστεράς, τους γαλατζί που τους λέτε εσείς, είστε μαλάκες όλοι γιατί αφήνετε αυτά τα ζώα, τα κτήλη, τα φασιστόμουτρα να μας κυβερνάνε. Αυτό πιστεύω εγώ, Αποστόλη. Αποστόλη. Who is it? I'm from Thessaly, from the beaches of Thessaly. I'm sending you regards. Τι κάνεις? Hello, thanks for the regards. How is it, Thessaly? Very nice. What about Campos? Nice weather and beaches ready for the tourists. Yes, you have beach okay. In Campos? Yes, επιτέλους, yes. Ρε που στη Campos μας έκανε ο Μητσοτάκης. Campos. Μας τα λέγανε, δεν τους πιστεύαμε. Κάποια ζώα, τέλος πάντων. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν, ευτυχώς και τα ζώα. Πάντων, όλα καλά with the Plymir. Όλα καλά, έχουμε βγάλει και ευθύνη και σας περιμένουμε. Σπάσαν τα νερά της Θεσσαλίας. Yes, yes, yes. Come, come. Τα σπάσανε, γαμώ το στανιό μου. Ένα πράγμα θα σου πω μόνο. Φιλοξενώ ένα ζευγάρι εδώ και πέντε μέρες, δεν έχουν σπίτι πια γιατί είναι από χωριό. Πόσο εύκολα αλλάζουν οι συνειδήσεις, ρε φίλε Αποστόλη. Μια εβδομάδα έβριζε κούλιδες, έβριζε αγοραστούδες, αγορασμένους. Και χθες που του έκανε την αίτηση ο λογιστής και πήρε το 20αρικάκι, πώς άλλαξε το χαμόγελο, ρε φίλε Τόλη. Και έφτασε μέχρι τα αυτιά. Είδες, πόσα να δώσει και ο Μητσοτάκης, πόσα. Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, πόσα να μας δώσει κι αυτός. Και του λέω ρε μπούφο, δεν σου έχει μείνει βαμβάκι και καλαμπόκι ρε μπούφο, δεν σου έχει μείνει σπίτι και πάγκος. Και τα 20 χιλιάρικα σου άλλαξαν τη συνείδηση. Μόνο αυτό έχω να σου πω, Αποστόλη. Δεν έχουμε σωτηρία, να ξέρεις. Αυτά, τίποτα άλλο. Σας περιμένουμε. Πού μας περιμένετε. Στις παραλίες της Θεσσαλίας, μην τα ξαναλέμε. Άι, μωρή, τρόμαξε. Είναι κολάδα. Νόμιζα ότι έχουμε καμιά παράσταση και ξεχάστηκα. Φιλάκια. Στη Λαμία ελάτε, 21 του μηνός. Έγινε, θα κατέβουμε με βάρκα, τα λέμε. Σας περιμένω, ναι, πλωτή είναι η συναυλία. Έλα, γεια. Γινόμαστε επιτέλους σοβαρό κράτος. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Τώρα είμαστε κομπλέ. Κομπλέ δεν θα πει τίποτα. Μια χαρά όλα. Επειδή ακριβώς γινόμαστε σοβαρό κράτος. Αυτό αποδεικνύεται κάθε μέρα που περνάει. Το βλέπουμε και το νιώθουμε. Στο 2-11-10-80-8-80 που είναι μέσα από στόλης. Μπορείτε να πάρετε όσοι ψηφίσετε Κασελάκι για να παίξει τη Δευτέρα. Από ό,τι λένε οι δημοσκόπηση θα πάει καλά. Αν όχι πρώτος, δεύτερος. Η δημοσκόπηση που έβγαλε το Μέγκα έτσι τον παρουσιάζει. Οπότε όσοι ψηφίζετε Κασελάκη, θα θέλαμε να καταλάβουμε πώς σκέφτεστε, επειδή είναι νέο πρόσωπο στην πολιτική, πώς τον βλέπετε. Και η άλλη πάρτη που θα ψηφίσετε Τζουμάκα, επίσης έχει ένα ενδιαφέρον. Ψηφοφόρος Τζουμάκα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ψηφοφόρος Τσακαλώτου, περίπου τον καταλαβαίνουμε. Για Χτσόγλου, για εκεί παπά, είναι ο κλασικός ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά Κασελάκης και Τζουμάκας είναι ωραία φιλή. Πρέπει να είναι. Τον 10 Κασελάκη πρέπει να είναι διακομματικό το κοινό που θα τον ψηφίσει. Μάλλον, χωρίς να ξέρουμε, θα τα δούμε όλα αυτά. Βγαίνει σήμερα ο Κικίλιας, έδωσε συνέντευξη νωρίτερα στους ατέρια τους του Sky και μίλησε για την πολιτική ευθύνη. Κύριε Κικίλια, έχετε ευθύνη για αυτό που έχει συμβεί? Προσωπικά, εσείς ως Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, έχετε ευθύνη? Αλίμονο. Πολιτική ευθύνη πάντα έχει κανείς όταν έχει μία θέση την οποία πρέπει να συντονίσει και να οργανώσει. Να δούμε όμως ακριβώς για ποιο πράγμα μιλάμε. Ωραία το ξεκίνησε. Δηλαδή υπάρχει πολιτική ευθύνη σε κάθε υπουργό, σε κάθε πολιτικό πρόσωπο που ηγείται μηχανισμών και καταστάσεων. Όμως είναι εδώ το περίφημο αλλά. Αλλά εδώ το διατύπωσε, όμως να δούμε για ποιο πράγμα μιλάμε. Και ξεκινάει μετά και κάνει αυτό που είχαμε κάνει εμείς πολλές φορές και το κάνουμε εδώ, στη σάτυρα, σε επιθεωρήσεις. Θυμάμαι στις φωτιές του 2007, επί Καραμαλή, που είχε καεί η Ηλία, η Πάρνηθα, τα θυμόσαστε. Είχαμε κάνει ένα σποτάκι στην τηλεοπτική Ελληνοφρένεια τότε στο Sky, που λέγαμε δεν κάηκαν ο Όλυμπος, ο Παρνασσός. Βάζαμε τα βουνά που δεν είχαν καεί, και γιατί είχε καεί μισή Ελλάδα τότε. Αυτό ακριβώς έκανε ο Κικίλιας σήμερα. Να δούμε όμως ακριβώς για ποιο πράγμα μιλάμε. Δηλαδή, προσέξτε, εδώ διασώθηκαν χιλιάδες ζωές. Μπράβο! Και το καλοκαίρι και στις πλημμύρες. Μπράβο! Είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια τεράστια κρίση, η οποία παρακάτω στη διαδρομή της ο Ντάνιελ έφερε συγκλονιστικές απώλειες ανθρώπινης ζωής. Βλέπω ότι δεν είναι μέτρο σύγκρισης η Λιβύη με την Ελλάδα. Βλέπω 10.000 νεκροί, 11.000 αγνοούμενοι και συνεχίζει. Δεν είναι μέτρο σύγκριση Λιβύη, αλλά το αναφέρει συνεχώς και αναφέρει τους νεκρούς από εκεί που είναι σε μια διαλυμένη χώρα, σχεδόν με εμφύλιο, και κάνει τη σύγκριση χωρίς να κάνει τη σύγκριση, όπως λέει ο ίδιος. Αλλά το πρώτο είναι ωραίο, ότι έχουμε χιλιάδες που σώσαμε. Αυτό ακριβώς. Πόσοι είμαστε, 11 εκατομμύρια ζούμε. Άρα επιτυχημένη η παρέμβαση της κυβέρνησης. Πέθαναν κάποιοι από πλημμύρες, πέθαναν κάποιοι από φωτιές, αλλά σώθηκαν οι υπόλοιποι. Να κοιτάμε το θετικό, αυτό που λέγαμε και πριν. Το ποτήρι μισογεμάτο. Έλα, μάνα μου! Έλα να πούμε! Τι να πούμε τώρα, καλή σεζόν, λιγάκι αργά, γιατί είπε ξεκινήσει. Εγώ δεν μπορούσα να σε πιάσω τόλι μου όπως τόλι μου. Να ξεκινήσετε το κράξιμο καταρχήν. Πάω στο Κασελάκι τώρα και αυτά να παίξουν στην πορεία όλα. Αυτό που έγινε το έσ προς κάτω τώρα που έλεγε ο Θήμιος στο λιμάνι, στο κομμάτι της αυτοπλοεία. Λοιπόν, άκου, αδερφέ, επειδή πολλά χρόνια εργαζόμενο στον Όλ και στον τόπο και όλα εργαζόμενο, όχι σε γραφείο, αυτό που γίνεται και γινόταν μπροστά σε δημοσιογράφου, μπροστά σε εκάστοτε υπουργό που ερχότανε μπροστά στο λιμενικό μπροστά απαγορεύεται κατά τον απόπλου ή τον κατάπλου των πλοίων ο καταπέλτης να είναι ανοιχτός εφόσον δεν έχουν βγει από τις μπίτες οι κάβοι. Από την επόμενη μέρα του ατυχήματος αυτό τηρείται. Μέχρι τώρα λοιπόν, για να κερδίσουμε ανταγωνιστικά τα 4-5 λεπτά για να φύγουμε παφ κατευθείαν, δηλαδή λύναμε κάβους με τον καταπέλτη κάτω. Η δολοφονία ξεκινάει από εκεί. Έτυχε να είναι ο συγχωρεμένος ο Αντώνης. Κάποια στιγμή θα ήταν κάποιο άλλο. Απαγορεύεται βάσει πρωτοκόλλου και ασφαλείας ο καταπέλτης τον απόπλου και τον κατάπλου να είναι ανοιχτός. Αλλά όλα τα μπουρδέλα οι εταιρείες που για να κερδίσουν 5 δραχμές ή 5 λεπτά απέναντι στον ανταγωνιστή το κάνουν χρόνια οι υπουργοί μπροστά. Και τα μπουρδέλα οι δημοσιογράφοι που ήταν όλα τα καλοκαίρια κάτω, τα αρδάκια και τα βλέπανε και δεν μιλάγανε και τώρα όλοι είναι εμπρόντιτοι με αυτό που έγινε. Και κανένα δεν ασχολείται με την ουσία. Και το είπα από την πρώτη στιγμή. Τα πλάνα δεν είναι βρεκαρακιώστες από κινητό. Είναι από τις κάμερες του ΟΡΠ ασφαλείας που όλο το λιμάνι λόγω του ΕΣΠΣΕ. Του Διεθνούς Πρωτοκόλλου Ασφαλείας έχει παντού κάμερες. Γιατί θα λέγανε οι πινέδες ότι γλίστρισε. Δεύτερον και τελευταίον, για να κλείσω, θα τη βγάλουνε καθαρή. Μα μου σου του οι εταιρείες, άντε να φάνε κανένα ταγυράκι στο κεφάλι. Εγώ είχα προσωπικά επεισόδιο με πλήρωμα της ΑΝΕΚ. Με χτύπαγε στο κεφάλι με τον ασύρματο. Ευτυχώς φόρανα κράνος. Δεν σταμάτησα το καράβι γιατί δεν φταίγαν τίποτα οι επιβάτες και τον 1,5 χρόνο αυτό το τρίπο θα τον ξαναπήρανε πίσω. Του κόλλω τα 9 μέρα είναι όλα, πάει το παλικάρι. Έλα. Έλα, εδώ έχουμε μεγάλο πρόβλημα στο Ρέθυμνο. Τι πρόβλημα? Παντρεύτηκε ο Κεφαλογιάννης, ο υφυπουργός που έχουμε εκεί στο στρατού, και δεν μπορεί να κάνει, ρε φίλε, το τραπέζι γιατί πνιγεί κανεί άλλη στη Θεσσαλία. Γιατί δεν μπορεί να κάνει το τραπέζι? Το ανέβαλε. Γιατί όμως? Γιατί, ξέρω εγώ, στεναχωριέται, λέει. Είδες όμως, υπάρχει ενσυναίσθηση. Και το έβγαλε και σαν ανακοίνωση σε φέρει. Είδες στα τοπικά κανάλια ότι συγγνώμη, αλλά. Αυτό το διαφημίζεις τώρα. Τέτοια γυφτιά δεν έχω ξανακούσει όμως. Πώς θες τώρα να βρίσκεις δικαιολογίες για να γλιτώσεις τα έξοδα του γάμου που το βασικότερο είναι το κέτερι. Ας πούμε. Ναι. Και καλά ότι τον νοιάζει. Λες και δεν ξέρουμε με τι τομάρια έχουμε να κάνουμε με τους δεξιούς. Της πουτάνας ο καημός, βίτσα, πούτσα και χορός. Αποστολή! Έλα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Σκέφτομαι τόσο καιρό σου λίγα να γυρίσω πίσω. Αλλά με αυτά που βλέπω είμαι σοκαρισμένη. Δεν θέλω να γυρίσω πίσω. Πού να γυρίσω? Ποιο σου είπε μωρή να γυρίσει πίσω? Από Γερμανία. Ποιο σου είπε να γυρίσει πίσω, σου είπε κάποιο? Εσύ μου είπε να γυρίσω πίσω, για να. Δεν εννοούσε αυτό. Α, δεν κατάλαβε. Δεν κατάλαβα. Από. Τι να γυρίσω πίσω? Όχι πίσω. Από πίσω. Κακό πίσω, ε. Κακό, μάλιστα. Άστο. Δεν θα γυρίσει όπω και να έχει, κατάλαβα. Τώρα τα άκουσα. Δεν θέλω, ε, Αποστολή. Τι είναι αυτά που γίνονται? Έλα μωρέ, μια ιδέα είναι όλα, πως κάνεις έτσι κι εσύ. Έλα, Αποστολή. Έλα. Φεράτζα είμαι. Δευτεράτζα είμαι, σηκωλό. Φεράτζα. Δευτεράτζα. Συγγνώμη. Λοιπόν, μην μου το χαλά τώρα. Λοιπόν, επειδή ήμουν και πρώην ναυτικό, έχω να σου πω για αυτόν τον τύπο που πέταξε τον άνθρωπο στη θάλασσα και τον σκότωσε. Ότι ένα αθυποπίεργο πέταξε ένα σκυλάκι στη θάλασσα και ήμουνα εγώ στο βαπόρι. Ο καπετάνιος τον εκλείδωσε για 10 μέρες στην καμπίνα και δεν ξαναμπαρκάρισε ποτέ. Βάλε με το νου σου τι πρέπει να κάνουν σε αυτό το καθήκη που μας μαυρίζει όλους σε αυτό το επάγγελμα που το αγαπήσαμε και το αγαπάμε ακόμα. Και κάπως έτσι και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος, γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες σας, τις αφιερώσεις σας. Ξεκινάνε τώρα, μας πάνε στις διαφημίσεις και αμέσως μετά το μαγκαζίνο με τον Γιώργο Πιέρο. Γεια σας. Λοιπόν, αγρίεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι, και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ η φωτιά, είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά. Απόστολε, έλα. Θέλω να βάλεις για τον αγοραστό που κατέστρεψε η Θεσσαλία ένα τραγούδι που έλεγε «Αγοράζω παλιά». Αγοράζω παλιά, ναι, αυτό. Ε, ναι, γιατί ο αγοραστός ξεπουλήθηκε. Μην πω και τίποτα χειρότερο, φωνάζει και εδώ. Έρχομαι. Αγοράζω παλιά. Κάθε έργο έχει ένα κωδικό. Δεμοντεβαλωμένα. Κάθε έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Σκουριασμένα μυαλά. Κανένα ευρώ δεν πήγε σε άλλη διαδικασία εκτός από τα έργα. Αγοράζω παλιά. Και φαίνονται, τα έργα είναι εδώ. Όλα λειτουργήσαν τα έργα. Τι λέει? Μαλακίες. Φάτσα, τη φιλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα, από τους πιο πατριώτες. Να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη με τόπλο στο στόμα. Τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη βουλή. Κάτω από ένα τραπέζι, το θυμάμαι σαν τώρα, με μια κούπα σταφύλης του βομβαρδισμού την ώρα. Είδα αλεξίπτωτα χίλια στον ουρανό σαν λεκέδες. Μου μιλούσε ο πατέρας μου να μη φοβηθώ. Κοίταξε τι ωραία που πέφτουν. Τι ωραία. Την Παρασκευή, βάλε τον Μπέο. Καταρχήν ο Μπέος που πάμε στην Τζουγκρία, στο beach bar του YouTube πάμε. Αλλά βάλε τον Μπέο να λέει όλα αυτά τα που πάμε και βάζει την Κόνθα να λέει άντε μωρή σαλαμούρα, ρε άσε το διάολο κι εσύ. Μπέρδεψε Κόνθα με Μπέο. Πού πάτε ρε άνθρωποι, είναι για τρέλα αυτό, πού πάτε ρε κύριε. Άσε το διάολο μωρή σαλαμούρα. Ρε είναι για τρέλα, πού πάτε. Χριστέ μου τι χαυτίο. Κοιτάξτε εδώ που είναι το νερό, πού πάτε ρε όλοι εσύ. Πάρτε να μη στα χρωστάω. Δεν ακούτε που πάτε όλοι εσείς. Ας το διάλο από εδώ χαμόρα που να μη σώσεις. Είδα γονείς ορφανούς. Ο ένας παππούς από τη Σμύρνη στη δράμα πρόσφυγας πήγε να βρει βουλγάρικη σφαίρα και ο άλλος Κύπριος φυγάς. Το μαύρο τότε Λονδίνο στα 27 του στα 2 τον κόψανε οι Ναζί. Είδα μισή Λευκοσία, βουλιαγμένη Σερβία. Στο Βελιγράδι ένα φάντασμα σ' άδειο ξενοδοχείο. Αμερικάνικες βόμβες και εγώ να κοιμάμαι. Αύριο θα τραγουδάμε στις πλατείες τη γιορτή. Γράψε αφιέρωση για την Παρασκευή, Απόστολε, με το λογοθετήδη στο Σάντα Τσικίτα που ζητάει λεφτά από τον ξάδερφό του τον στρατηγό να του δώσει και του λέει: τι θες να κάνω, του λέει, για να μου τα δώσεις, λέει. Να πέσω στη φωτιά, θα πέσω. Να πέσω στη θάλασσα να πνιγώ, θα πέσω να πνιγώ. Βάλε αυτό, φτιάχτο, που κάνει και κουπί ο άλλος. Δεν ξέρω, βρες κάτι, αλλά μαύρη μα μοίρα και άραχνη, Απόστολε. Μαύρη μα μοίρα και άραχνη. Ευχαριστώ δημόσια τον κύριο Στρέκα, τον υπουργό, που με δική του πρωτοβουλία έφερε φουσκωτό. Έκανε, θέλω να τονίσω την ανθρώπινη πλευρά του κύριου Στρέκα. Έκανε ο ίδιος κουπί, έφτασε. Έκανε ο ίδιος κουπί ο υπουργός. Ό,τι θες από μένα. Θέλει να πέσω στη φωτιά, να πέσω να κάνω. Θέλει να πέσω στη θάλασσα, να πέσω να πνίγω. Ο υπουργός, πεταμάτια μου, δεν σας λέω. Δηλαδή ήρθε ο υπουργός με το φουσκωτό να σας σώσει. Κάνοντας κουπί. Να μας σώσει, κάνοντας κουπί. Η κυβέρνηση των καλύτερων, των πιο ικανών. Είδα κομμάτια το κρέας μες στα μπάζα μιας πόλης. Είδα τα χέρια, τα πόδια πεταμένα στη γη. Είδα να τρέχουν στον δρόμο με τα παιδιά τους στον νόμο. Και εγώ τουρίστας με βίντεο και φωτογραφική. Για μια παραγγελία για μεθαύριο. Λέγε. Αχιλλέας Μπέος, του Λουκιανού και Λαϊδόνη. Κοιτάω την πάρτη μου. Κοιτάω την πάρτη μου. Εγώ τι μαλάκα είμαι να μην βάλω τον γκολ. Κοιτάω την πάρτη μου. Θέλω να κάνω το Βόλο Μονακό. Συνήθισα πια να βλέπω καθημερινά μικρά εγκλήματα. Καγίνη της πουτάνας. Μικρές δολοφονίες. Και έριξε και καμιά μπετονιάρα να πιάσει κάποιο ψάρι μέσα από το παγαζιτικό. Και πια δεν δίνω μία για όλα αυτά. Θέλω να κάνω το Βόλο Μονακό. Σιγά τα αίματα, καλέ. Καλά είσαι ρε πάλι καρέ. Καλά είναι. Λοιπόν, σε παρακαλώ πολύ, θέλω για την Παρασκευή αντιπαραβολή Ντρενκέδων. Θέλω αντιπαραβολή Πρέκα με Μπέο. Εκεί που λέει ο Πρέκα, αγαπημένη μου, εγώ για την Ελλάδα δίνω τη ζωή μου και αυτά. Και σου παμούδε, ξέρει που τα έλεγε στην πάνη και μετά του λέει: καλά, ρε, πα καλά, τη ζωή σου θα δώσει. Έτσι που του λέγε, αντιπαραβολή με τον Μπέο που λέει: εγώ θα δώσω το μισθό μου και τα τέτοια και αυτά. Φτιάξε το εσύ έτσι να είναι ωραίο. Με ερώτημα στο τέλο, ποιο είναι πιο πολύ για τον Μπέο. Πιο πολύ ντενεκές, ξέρω εγώ. Βρες εσύ το ερώτημα. Και είμαστε έτοιμοι, νομίζω, να υποδεχτούμε το παρατράγουδο number one. Σε βεβαιώνω, σας βεβαιώνω, όλους σας και το κοινό που μας παρακολουθεί, ότι είμαι έτοιμος. Είναι τιμή να πεθαίνεις για αυτή τη χώρα. Εγώ για 6 μήνες. Για 6 μήνες το μισθό μου δεν το θέλω. Να πάει στο κρατικό κουρβανά να βοηθήσουμε τον κόσμο. Φαντάζομαι ότι δεν το εννοείτε. Το λέτε ποιητικά αυτό. Όχι, το εννοώ. Είστε έτοιμος να πεθάνετε για την Ελλάδα. Αν είναι μάγκες οι 300 στη Βουλή, ναι, σε αυτή την κρίση, ας αφήσουν 2 μηνιάτικα. Αν είναι έτοιμοι να πεθάνουμε όλοι μαζί για την Ελλάδα. Εγώ αφήνω 1 χρόνο. Και ένα τραγούδι, κάτσε να σου το πω τώρα. Ένα τραγούδι για την Παρασκευή. Εγώ την Κυριακή πετάω για Κίνα, φαντάσου. Τώρα μέσω μπαμπαμπαμ, sorry. Μπαμπαμπαμ, έλα. Το έχω στο κινητό για να μην το ξεχάσω, μαλάκας. Τώρα αυτό μπορεί να σου ακουστεί τρολιά. Έλα, έλα, νάτο. Μια γαρδένια, τερλέγκα. Θα μου το βάλει δρομπαγάζα. Θα στο βάλω. Σε ευχαριστώ, ρε φιλέ. Για τερλέγκα είσαι. Ξεφτυλίστηκα. Ευχαριστώ πολύ. Από το προηγούμενο και από αυτό. Ρίξε λαδί στο καντήλι. Ακούστε στο σπίτι μου τον Γεώργιο Παπανδρέου τον Γέρο. Τον έχω με καντήλι. Για να ψέμουν το φυτίλι. Για να ζεστάω. Στο σπίτι μου, ελάτε στο σπίτι μου. Και καντήλι με λάδι, όχι με ρεύμα. Για να ψέμουν το φυτίλι. Για να ζεστάω. Έχω φωτογραφία του Γεωργίου Παπανδρέου και έχω καντήλι με λάδι. Μια καρδενιά η καρδιά μου κι όμως άντεξε. Κι αν από την Ελλάδα λείψει η ψυχή της, μένει ένα πτώμα η Ελλάδα. Εδώ στην άσχημη πόλη που απ' την ανάγκη κρατιέται, ένας λαός ρημαγμένος μετάλλια ντόπα ζητάει. Ολυμπιάδες και η χώρα ένα γραφείο τελετών. Θα σου ζητήσω συγγνώμη που σε μεγάλωσα εδώ. καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς μας βρήκατε. Λοιπόν, ο Θήμιος ξεκίνησε σήμερα με να βρεθούμε όλοι μαζί. Ναι. Να γυρίσουμε όλοι, μάλλον, πώς το είπε. Δυστυχώς εδώ στο χώρο μου, ο Νασκουνούμαλος την έκανε νωρίς. Την έκανε, χαιρέτησε που λέμε. Έκανε κανονικά. Σε ποιο χώρο? Σε εργασιακό χώρο τώρα. Απλά είμαστε δίπλα-δίπλα και όλα είναι διαφορετικά. Γιατί ξέρει, ακούγαμε την εκπομπή, 2-3 άτομα εδώ πέρα, 4 που ακούμε. Και όσο να είναι, είναι λίγο ζώρικο. Πάση περιπτώσει, καλή αρχή. Κάποια στιγμή, αν θέλει, βάλε το. Να που το άρεσε ο Μαρκόνη πολύ. Όλα αυτά του Μαρκόνη τα τρελά εκεί πέρα και μετά που για να ψηφίσει. Λίγο θα βάλω, όχι πολύ, λίγο Μαρκόνη. Λίγο βάλε. Λίγο. Καλημέρα, Αποστόλη. Χθες με γλίτωσε το Κουκουέ, θα μην είχαν μποζοριάσει. Πού καλέ, γιατί? Πάω να ψηφίσω, λέει, υποψήφιος βουλευτής για τα UFO και τον Τρίγωνο Βερμούδων. Καταλάβαμε. Πάρτονε, λέει, έξω. Έδωσε εντολή στο όργανο, άλλο που δεν ήθελε ο νεαρός. Κατακόκκινος με έβγαλε με τη βία. Πρώτη φορά αστυνομική εις βάρος μου, βία. Επί χούντας ουδέποτε. Πρέπει. Και αν δεν ήταν οι Κουκουέδες στην πόρτα που με πέταγε έξω, να στραβώ προς τα εκεί. Είδες. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Να τα βλέπεις αυτά, μα δεν ήταν το Κουκουέ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το νου σου για τις επόμενες. Τώρα που δεν υπάρχει αριστερά, 17% πρέπει να έχει το Κουκουέ και ποτέ να μην πέφτει κάτω από 12%. Πάντως, ρε Μαρκόνη, να πούμε, τόσοι πυροβολημένοι, τόσοι ψεκασμένοι μπήκαν στη Βουλή. Θέλω να πω, υπήρχε χώρος για λίγο ακόμα. Τους είχα δει να γελάνε οι μπάτσοι και από την Ομόνια να πετάνε τα κρυγόνα στο πυροσβεστικό. Στο παράθυρο εικόνισμα άνθρωποι σαν λαμπάδες και τα κανάλια αλλού να γυρνούν το φακό. Και είδα ξεριζωμένους να περνούν τη γραμμή. Για μια πόρνη φτηνή ή για καζίνο και πουρα. Έτσι κι αλλιώς μπερδεμένη η πίστη μας η καημένη. Ο Σολωμός με αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή. Έλα, Αποστολέ. Έλα. Μία παραγγελία για την Παρασκευή. Για πες. Σαν σήμερα από το 1946 ήρθε στον κόσμο ο μεγαλύτερος frontman, ο Freddie Mercury. Αν θέλεις για την Παρασκευή, βάλε κάτι από Queen. Θα μου πεις κάτι συγκεκριμένο. Λοιπόν, βάλε το. Ποιο να βάλεις, ποιο να βάλεις. Άλλος ένας που δαγκώνει τη σκόνη, ας πούμε. Όχι, βάλε το Innuendo. Innuendo, ψαγωενίδης, μ' αρέσει. Βέβαια, έτσι πάντα. Θα βάλω λίγο Innuendo, αλλά επειδή δεν είναι για ολόκληρες αφιερώσεις, θα βάλω Innuendo και μετά κάτι άλλο. Από το κομμάτι, ναι. Βάλε ό,τι θες εσύ, ένα αποσπασματάκι από το κομμάτι, ξέρεις εσύ. Τελικά στο Bohemian Rhapsody θα καταλήξουμε, το ξέρω. Αλλά εντάξει. Όχι, εντάξει. Ό,τι θες εσύ, το αφήνω πάνω σου. Μια αφιέρωση ήθελα, αλλά εσύ τα κόβεις, δεν τα βάζεις ολοκληρωμένα. Για πες και βλέπουμε. Ναι, είναι. Θέλω το. Γι' αυτό το κόβω. Ναι, δεν θυμάμαι. Την Ευλαμπία. Του Γιοκαρίνη. Ναι, που κάνει. Δηλαδή αυτή που κάνει. Κατάλαβες τώρα. Ούλα, μετά έχει παρακάτω τον. Τη βόλτα στην Θεσσαλονίκη. Και θεωρείς ότι εγώ φταίω που την κόβω. Πώς, δεν κατάλαβα. Όλα καλά, λέω, ούτε εγώ κατάλαβα. Ναι, ούτε εσύ. Ναι, γιατί χάρηκα πάντως, Είσαι από γιατρό και είναι τελείως κλεισμένο το στόμα μου και δεν μπορώ ούτε καν να μιλήσω. Λοιπόν, αυτό είναι πες μου ατάκες που λες μετά τον γιατρό και στο κρεβάτι. Εκεί ταιριάζει αυτή η ατάκα. Είναι τελείως κλεισμένο το στόμα μου και δεν μπορώ να μιλήσω. Να το. Ναι, παιδί μου, κατάλαβα πάντως. Να σε καλά. Καλά, να σου βάλω λίγο Ευλαμπία να το γλυκάνουμε. Σε γνώρισα στο Ίκα, στην ώρα μπροστά μου σίχα. Για τον οδοντό γιατρό. Τι είναι έργο, αυτή την ηλικία έχεις τα δόντια σου. Τα χρόνια σου 16, μα είχες ξεπετάξει ολόκληρο τον κολονό. Έχω πηδήξει τη μισή Αθήνα. Σου έκλεισα το μάτι, μα συζητούσες κάτι. Να διώξεις τον πονό δοντό. Θέλω να τα φάω όλα τώρα. Ξέχασα το όνομά μου στο ξαπνό γύρισμά σου. Που μου δώσες φιλί γλυκό.